Ai pribegit departe de lumină și n-ai avut măcar o zi senină. Azi ești chemat, primește mântuirea. Vino să ai de astăzi fericirea. Lasă-te cuprins de Dumnezeu. Lasă-te cuprins de Fiul Său. Ai fost cuprins în lume de păcate, cărarea lor te conducea la moarte. Dar Dumnezeu ți-arată astăzi calea spre mântuire. Iisus îți dă iertarea. Lasă-te cuprins de Dumnezeu. Lasă-te cuprins de Fiul Său. Te-ntoarce azi de pe cărări străine. Iisus Hristos te cheamă azi pe tine. În brațul Său e atâta fericire. Ești mântuit, ai pace și iubire. Lasă-te cuprins de Dumnezeu. Lasă-te cuprins de Fiul Său. Lasă-te cuprins de Dumnezeu. Lasă-te cuprins de Dumnezeu.